magnezu. Neomag Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 kwietnia, jest południe. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wybuchy w rosyjskiej bazie wojskowej w Melitopolu. Według niektórych informacji tamtędy przebiegnie ukraińska kontrofensywa. Postępowanie wyjaśniające w związku z publikacją Radia Z na temat męża marszałek Sejmu wszczął przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na przejściu granicznym w Dorohusku spotkają się ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Eksplozje w rosyjskiej bazie wojskowej w okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy. To prawdopodobnie skutek ukraińskiego ataku. W mieście i jego okolicach w ostatnich dniach coraz częściej niszczone są rosyjskie obiekty wojskowe. Wybuchy potwierdził przebywający poza okupowanym miastem mer Melitopola Iwan Fedorow. Jak zaznaczył, wczoraj wieczorem doszło do eksplozji w okolicach miejscowości Wesełe na wschód od Melitopola. Wróg od 4 dni gromadził tam swój sprzęt i skład osobowy. Rosjanie wyłączyli też tam sieć komórkową i internet, aby miejscowi mieszkańcy nie mogli informować naszych służb i sił zbrojnych o ich bazie, ale Rosjanom nie udało się tego ukryć. Wcześniej, jak zaznaczył Iwan Fedorow, do wybuchów doszło także na melitopolskim lotnisku, gdzie Rosjanie również gromadzili swój sprzęt wojskowy. Ukraińskie władze nie poinformowały, za pomocą jakiej dokładnie broni zaatakowano obiekty. Melitopol znajduje się ponad 70 kilometrów w głąb okupowanego terytorium. Spekuluje się, że miasto może stać się kierunkiem zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Postępowanie wyjaśniające w związku z publikacją Radia Z na temat męża marszałek Sejmu Elżbiety Witek wszczął z urzędu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Atak na marszałek Sejmu Elżbietę Witek i jej chorego męża to kolejny przejaw pogardy w polskim życiu politycznym, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Jej zdaniem pogarda pewnych środowisk politycznych dała o sobie znać w szczególności po katastrofie smoleńskiej. Joanna Lichocka podkreśliła, że w pogardliwym traktowaniu przeciwników celuje środowisko Platformy Obywatelskiej, co ujawniło się właśnie w 2010 roku w dyskredytowaniu ofiar tragedii. To jest rzeczywiście pewna znieczulica, ale też bardzo dużo mówi o tym środowisku. To jest w mojej ocenie szeroko pojmowany obóz postkomunistyczny. To są ludzie, którzy również kulturowo są po stronie jakby rodowodu PRL-owskiego. To widać wyraźnie, że to jest pewna obcość taka związana z kodem kulturowym polskiej tradycji. Medialny atak na chorego męża marszałek Sejmu Elżbiety Witek poseł Joanna Lichocka uznała za przekroczenie kolejnej granicy przyzwoitości i przejaw głębokiej pogardy dla przeciwników politycznych. Za godzinę według nieoficjalnych informacji na przejściu granicznym w Dorohusku spotkają się ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Głównym tematem ich rozmowy będą ukraińskie propozycje dotyczące eksportu produktów rolnych z tego kraju. Problemy na krajowym rynku zbóż po imporcie tych produktów z Ukrainy to pierwsze wyzwanie, z którym musi zmierzyć się nowy minister rolnictwa Robert Telus. Zna sprawy rolnictwa, ma zrozumienie dla tych problemów, własne doświadczenie, więc myślę, że będzie sobie dobrze radził. Ocenił poseł PiS Radosław Fogiel. Na granicy polsko-ukraińskiej Robert Telus będzie rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykolą Solskim. O konieczności rozwiązania problemu ze zbożem mówił wczoraj podczas powołania nowego szefa resortu rolnictwa prezydent Andrzej Duda. Zacieśnić kontrolę, też zwiększyć kontrolę nad tymi przepływami zboża z Ukrainy na przyszłość, aby nie dochodziło także i na naszym obszarze do spekulacji cenowych w tym zakresie. Wczoraj wieczorem w Ministerstwie Rolnictwa zebrał się sztab kryzysowy w sprawie ukraińskiego zboża. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Policja zapowiada więcej patroli w czasie świątecznych wyjazdów. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej przypomina, że dziś wielu kierowców wyrusza w trasę i należy się spodziewać wzmożonego ruchu, szczególnie na trasach wyjazdowych z dużych miast. W okresie świąt Wielkiej Nocy spodziewane jest zwiększenie natężenia ruchu drogowego zarówno na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i na drogach lokalnych. Tam funkcjonariusze jak co roku czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Kierowcy muszą się liczyć z większą liczbą kontroli. Swoją szczególną uwagę zwrócimy m.in. na stan trzeźwości kierujących, przekraczanie dozwolonej prędkości czy stan techniczny pojazdów. Będziemy też sprawdzać, czy kierowcy i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci podróżują w bezpiecznych fotelikach. Policyjna akcja na drogach potrwa do wtorku. W Wielki Piątek chrześcijanie na całym świecie wspominają mękę i śmierć Chrystusa. Także Polacy mieszkający za naszą wschodnią granicą będą dziś uczestniczyli w wielkopiątkowej liturgii. W trudnej sytuacji są nasi rodacy na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki zwraca uwagę, że część naszych rodaków spędzi tegoroczne święta w okopach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami na zachodzie, prawie wszędzie przelotne opady deszczu lub na południu deszczu ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku, około 7 w centrum, do 13 na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, tylko na wschodzie z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem muzyka w Trójce będzie sprzyjać zadumie. Grane ciszą. O 18:00 utwory o przemijaniu, tęsknocie i odkupieniu. Poleca Mateusz Tomaszuk. O 20:00 muzycznie o blaskach i cieniach życia, a przede wszystkim o ciemnej stronie księżyca. Zaprasza Leszek Adamczyk. Wreszcie o 22:00 specjalne wydanie programu Roka Klasyka według Wiernika, czyli stonowane i nastrojowe oblicze gigantów rocka, które zaprezentuje oczywiście Marek Wiernik. A na listę przebojów Trójki zapraszamy tradycyjnie w poniedziałek wielkanocny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. Jeszcze przez ponad tydzień można zgłaszać się do plebiscytu Nieprzeciętni, który co roku organizuje Radiowa Czwórka. Co to za plebiscyt? Chodzi o to, żeby pokazać lokalnych liderów i ich pracę na rzecz dobra wspólnego, ale także zachęcić innych do rozwijania na przykład swoich talentów. O plebiscycie już za kilka minut opowie redaktor naczelna Czwórki Hanna Dołęgowska. Zapraszamy na weekend w Trójce jeszcze przez godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha! A naszym gościem jest redaktor naczelna Czwórki, Hanna Dołęgowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Haniu, nieczęsto nam się zdarza taka okazja, żeby porozmawiać ze sobą w radiu. To nieprzeciętna okazja. Nieprzeciętna. No właśnie, plebiscyt nieprzeciętni. Organizujemy już kolejną edycję. Jaka jest motywacja? Mamy kilka lat ciężkich za sobą. Mam tutaj na myśli pandemię, wojnę, ale także naukę zdalną, czy także pracę zdalną. Wydaje się, że dzisiaj pokazywanie pozytywnych przykładów ludzi, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, no jest bardzo ważne. Ja myślę, że zawsze było. Tylko tyle, że zajęliśmy się w pewnym momencie zarabianiem pieniędzy, w innym momencie chorobami, w jeszcze innym wojną. I gdzieś gubi nam się ta pozytywna energia. A razem z takimi nieprzeciętnymi młodymi ludźmi tę energię możemy przywołać. I oni trochę rozświetlają te mroki, w których czasami mamy poczucie, że znajdujemy się jakiś mroczny dzień, mroczniejszy czas, mniej pozytywnej własnej energii. A myślę, że pokazując takich młodych ludzi aktywnych, zaangażowanych, którym się chce, możemy odnieść się tak naprawdę do nich i pomyśleć, a dlaczego ja mam nie spróbować? Może ja zrobię ten jeden krok więcej. Dzisiaj nie mam siły zrobić czegoś, może jutro zrobię, albo może właśnie jednak dziś. Czyli trochę tak jak pochodnia, one rozświetlają i pokazują także kierunek ludziom, którzy być może także chcieliby wziąć przykład albo szukać w sobie energii do działania. Z całą pewnością tak jest. Ja uwielbiam Michała Brańka, jednego z nieprzeciętnych czwórki. To jest człowiek, który działa w Fundacji Czerwone Noski, czyli w fundacji, która wspiera dzieci w trakcie ich pobytu w szpitalu, który to jest, jak wiadomo, trudnym czasem. I dowiedziałam się właśnie wczoraj, że Michał w tej chwili działa na Lesbos, pomaga uchodźcom. Ja pamiętam, jak bardzo mi było ciężko w ubiegłym roku wygospodarować czas i zebrać się, żeby pójść do ośrodka i pomagać naszym sąsiadom, Ukraińcom, którzy rok temu byli, no, cały czas są w bardzo ciężkiej sytuacji, ale dla nas wszystkich to była zupełnie nowa sytuacja. I segregowanie odzieży, którą ludzie przynosili, zmienianie pościeli na łóżkach polowych i potem powrót do domu, gdzie czekały na mnie świąteczne przysmaki, to było coś, co no, pokazywało mi, jak bardzo życie potrafi być skrajne. Ale gdzieś trzeba było się zmobilizować, tak? Odejść od tego własnego dobrego i pójść gdzieś, gdzie nie było już tak miło. Ale to, jaka energia potem powstawała we mnie, miałam takie poczucie, że jestem czymś więcej, co oświetla. No właśnie, wydaje się, że to mamy wpisane w nasz kod genetyczny, współpracę z innymi, także pomaganie wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego i to nas w jakiś sposób napędza do dalszego działania. Zdecydowanie tak. Tyle tylko, że świat jest tak jesteśmy zabiegani, tak gonimy w życiu, że czasem o tym zapominamy. A ci nieprzeciętni, choć nie zawsze to są społecznicy, bo dla mnie jeden z naszych nieprzeciętnych, który malował murale wielkoformatowe na drzwiach stodół Podkarpacia, ale były to murale, które stworzył ze zdjęć, z dawnych zdjęć mieszkańców, którzy mieszkali na tych terenach. To jest zupełnie coś niesamowitego i ja uważam, że taka sztuka, która odwołuje się do jakiejś historii, do naszych zasobów rodzinnych, też niesie jakąś pozytywną energię. Wybranie czegoś takiego, bo nikt mi nie powie, że to jest sztuka dla sztuki. Ale pamiętanie też o własnym dziedzictwie, o osobach, które były przed nami, to wydaje się, że także to jest działanie prospołeczne, takie, które sięga do korzeni naszej tożsamości. Ale też pamiętajmy, że tacy młodzi ludzie jak Mateusz Zaremba w momencie, w którym został nieprzeciętny, miał 18 lat, to jest chłopak, który w akcji crowdfundingowej zdobył środki na misję balonową, którą wypuścił w stratosferę. Wykonał rekonstrukcję satelity LEM, ukończył prestiżową zagraniczną uczelnię, wrócił do Polski. Ja uważam, że nieprzeciętność to jest to wielkie zaangażowanie, większe niż tylko właśnie studia, praca, wyjście na siłownię i zajęcie się sobą.

my eyes become loud and the light that you shine can't be seen. You tell me he's a happy baby. But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much, he can say, you remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Redaktor naczelna Czwórki, rozmawiamy o plebiscycie Nieprzeciętni. Czy osoby nieprzeciętne wiedzą, że są nieprzeciętne? Coraz częściej tak, ponieważ w pierwszych latach, kiedy wróciliśmy do tej idei, wróciliśmy po pewnej przerwie w Czwórce do plebiscytu i od kilku lat zbieramy zgłoszenia, zachęcamy do zgłaszania się. Najczęściej były to zgłoszenia przyjaciół, znajomych, ktoś z kimś działa w fundacji, doszedł do wniosku, że ta osoba jest tak aktywna, tak fajna, że trzeba ją pokazać, a przy okazji pokazać fundację. Ktoś inny, tak jak w przypadku Mateusza Zaręby, zgłosili go dziadkowie, usłysząc rozmowę w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ale też studenci, siostry, bracia. Od roku, dwóch lat coraz więcej jest zgłoszeń ludzi, którzy sami się zgłaszają, ponieważ zmienia się nasze podejście do siebie, zmienia się nasze podejście do tego, co robimy. Myślę, że jesteśmy bardziej świadomi tego, że może nasza poezja, nasza pasja, nasze działanie jest warte pokazania i nie mamy tej fałszywej skromności. Myślimy o sobie, ale też myślimy o tym środowisku, które reprezentujemy, tej pasji, dziedzinie, aktywności. Jasne. Konkurs jest wielowątkowy, bo najpierw do 16 kwietnia, to warto tę datę zapamiętać, tak. Można się zgłaszać. Bo można jesteśmy wysyłać... dziś w tym szczególnym dniu, przed nami Wielki Piątek, sobota, niedziela, Wielkanocna i poniedziałek, a potem już tylko tydzień, bo tylko do 16 kwietnia czekamy na zgłoszenie. Później pośród zgłoszeń zostaną wyłowione te perełki, ale właśnie, ale później następuje także obrady kapituły, no i także głosowanie internautów. Tak, bo to jest kluczowe, zgromadziliśmy wielu niesamowitych ludzi, którzy tworzą kapitułę, bo to jest i naukowiec, i artysta, i magik, no wielu niezwykłych ludzi, i olimpijka nasza. I ci ludzie wybiorą spośród tych wszystkich zgłoszeń dziesiątkę nominowanych do tytułu. Ale to słuchacze czwórki wybiorą nieprzeciętnego 2023. Jak wyglądają te obrady jurorów? Bo to zdaje się, to nie jest łatwe. Nie, to jest bardzo trudne. Każdy z nas, bo ja jako przedstawiciel czwórki również działam w kapitule, każdy z nas otrzymuje te setki zgłoszeń. I my wybieramy tę dziesiątkę. Ja sobie listę tworzę numer 1, numer 2, numer 3. Czytamy te zgłoszenia, wchodzimy w linki, ponieważ bardzo wiele osób ma działalność, którą można zobaczyć w internecie. Są to i artyści, i społecznicy, jak mówiliśmy, ale ludzie, którzy w różny sposób zaistnieli w tak zwanych mediach społecznościowych. Zatem patrzymy, a potem odsiewamy i wierz mi, to jest bardzo trudne, ponieważ to jest tylko dziesiątka z setek zgłoszeń. Haniu, zdarzyło się, że zmieniłaś zdanie, że nie wiem, poszłaś na spacer, wróciłaś i mówisz, nie, wraca do dziesiątki. To jest tak, że wybieram dziesiątkę, po czym otrzymuję listę osób, których reszta kapituły wybrała i jeśli mamy na przykład 8 wybranych, ale brakuje 2 osób, bo na kilka osób zostały oddane głosy, równa ilość, to wtedy ja jako przewodniczący kapituł wybieram. I to jest naprawdę bardzo trudne, bo jest znacznie więcej nieprzeciętnych osób wokół nas niż nam się na co dzień wydaje. Naprawdę. I z całą pewnością można było wybrać 3, 10, 20, 30, no ale musimy się ograniczyć i wybrać tych najbardziej nieprzeciętnych z nieprzeciętnych. Co możemy powiedzieć tym osobom, które się wahają, czy się zgłosić? Że warto się zgłosić. Wczoraj słyszałam w reportażu w czwórce Antoniusza Dieciusa, który w tym roku wystawi 4 musicale, 4 premiery, a został wybrany pierwszym nieprzeciętnym czwórki, kiedy miał 18 lat. Chłopak z małej miejscowości, zafascynowany musicalem, teatrem muzycznym. Jaką on miał szansę przebić się? Jaką szansę ma ktoś z mniejszej miejscowości, czy ktoś z dużego miasta w wielkim mieście, gdzie miliony mają taką samą pasję? Jaką? On uwierzył w siebie. Powiedział, że ten tytuł dał mu sygnał do tego, że jestem w porządku. To, czym się interesuje, jest naprawdę czymś wartościowym. I warto, żebym włożył w to całą swoją energię. Tak zrobił i są tego efekty. Kwestie formalne, bardzo ważne. Ja bardzo tego nie lubię, ale są widełki, jeśli chodzi o wiek. Ale to jest tylko jedno jedyne ale, można było powiedzieć. Tak naprawdę zgłosić może się każdy. To nie chodzi o to, że coś nieprzeciętnego koniecznie trzeba było zrobić w zeszłym roku. Trzeba po prostu być aktywnym, mieć coś do zaproponowania. A to, co powiedziałeś, czekamy na młodych ludzi między 18 a 35 rokiem życia. Wyszliśmy z założenia, że 18-latek to jest człowiek wchodzący w dorosłość. Ale 33-latek to jest człowiek, który chodzi na ten sam koncert, do tej samej siłowni, co 19-20-latek. Ta młodość to jest dosyć płynne w tej chwili pojęcie. I wydaje nam się, że takich 20-parolatków, 30-latków też warto docenić, ale jak pokazała historia, i 18-19-latek może zostać nieprzeciętnym. W ubiegłym roku słuchacze czwórki wybrali 30, bodajże wtedy 3-latka, Jakub Tylman, to jest młody ciągle jeszcze nauczyciel, który proponuje polskim dzieciom szkołę bez prac domowych, ale szkołę, z której coś wynika. Oni będą mieli i wykształcenie, i wiedzę, nie będą tak zestresowani, tak przeciążeni. Na niego zagłosowali słuchacze. Nie będzie ja się nie dziwię. Za brak pracy to jest domowej. Tak słoneczna, pozytywna postać, a jednocześnie zaangażowany w życie bardziej niż przeciętnie. Pani redaktor, kiedy poznamy nazwisko nieprzeciętnego? Najpierw 15 maja ogłosimy 10 finalistów. Listów i wtedy będziemy czekali na głosy słuchaczy, a nieprzeciętnego poznamy tuż przed rozpoczęciem lata 22 czerwca. Zapraszamy nieprzeciętni.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje, a naszym gościem była redaktor naczelna Czwórki, Hanna Dołęgowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. To płyną donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze wiem, jak jest. mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Wielki tydzień trwa, a to najważniejsze święta w tradycji chrześcijańskiej, ważniejsze niż Boże Narodzenie. W czasie świąt zimą śpiewamy kolędy. A co z pieśniami wielkanocnymi? O to spytał nasz reporter. Czy zna pan jakieś piosenki wielkanocne? Totalnie nie. Wielkanocne to się nie śpiewa raczej. Dlaczego w przeciwieństwie do kolęd pieśni wielkanocne są dużo mniej popularne i znane? Trudno powiedzieć. Znaczy, ja myślę, że w naszej wierze chrześcijańskiej Wielki Tydzień jest bardzo ważnym czasem w całym roku. Zbigniew Cierniak, śpiewak i dyrektor zespołu pieśni i tańca Śląsk. Czemu są mniej znane? Być może dlatego, że ten okres trwa bardzo krótko. Bo okres kolędowy dla przykładu jest okresem, który tak naprawdę nawet w tej takiej artystycznej sekwencji trwa praktycznie niemal 2 miesiące, bo kolędy się już śpiewa niezależnie od tego, że to jeszcze nie czas już z początkiem grudnia, a kończy się tak naprawdę wiadomo z początkiem lutego. Czy znają panowie może jakieś piosenki wielkanocne? No tak średnio, szczerze mówiąc, no bo nie ma chyba takiej tradycji. No kościelne, wielkopiątkowe, coś takiego, ale żeby coś usiąść w niedzielę, to nie właśnie. Nie no, są tylko pieśni Gorzkie Żale i różne rzeczy, ale to są nie do śpiewania. Wielki Tydzień, w przeciwieństwie do Świąt Bożego Narodzenia, które są wyłącznie radosnymi świętami, skupia się również na męce Chrystusa, o czym mówił doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, filozof z Akademii Zamojskiej. Pytanie, czy w tych świętach rzeczywiście przedmiotem naszej uwagi było to, co najważniejsze, to znaczy no, męka Chrystusa Pana, jego zmartwychwstanie i no, jakieś uobecnienie tejże męki w naszym życiu. Choć przyczyna małej znajomości muzycznych wielkanocnych tradycji może być inna. Wszyscy w Wielkanoc to myślą raczej o spotkaniu z rodziną, podzieleniu się jajkiem i spędzeniu miło czasu, a jednak Boże Narodzenie ma większą moc, jest dzielenie się opłatkiem i tak dalej. Prezentami. I prezentami. A prosta sprawa, upadek kultury i tradycji. Bardzo nad tym ubolewam, ale sama nie świecę tym przykładem dobrym. Natomiast w sercu mam to, co trzeba. Wydaje się, że ta tradycja pieśni wielkanocnych jest bardzo bogata. Wystarczy do niej sięgnąć, a o pieśni wielkanocne pytał Józef Niewiarowski. I kończy się, proszę państwa, nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj dzień wyjątkowy, a zatem nasz program także nieco inny. Zachęcam do tego, żeby spędzić ten czas z nami, bo przygotowaliśmy wiele ciekawych propozycji na cały weekend świąteczny. Pogoda jakoś specjalnie nie dopisze w tym roku, ale jest podobnie tak jak i w zeszłym roku, więc skupmy się na rzeczach pozytywnych. My usłyszymy się jutro w porannej audycji, ale także z Rafem Uzarem w niedzielę wielkanocną zaprosimy państwa na specjalne wydanie Bed and Breakfast. Jeśli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle. Program zrealizował Michał Jakubik, przygotował Michał Kowarski. Piotr Firan, do usłyszenia, a po godzinie 13 w Trójce oczywiście Ryszard Jadwiński. summer, our key. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.